poate vindeca. Doar, doar Iisus, El poate mângâia. Doar, doar Iisus, îți șterge lacrima. Vino la El, nu întârzia. Doar, doar Iisus, îți șterge lacrima. Vino la El, nu întârzia. Doar Iisus te poate ajuta. Doar, doar Iisus, El poate a ierta. Doar, doar Iisus, povara-ți va lua. Vino și El te va ierta. Doar, doar Iisus, povara-ți va lua. Vino și El te va ierta. Doar Iisus lua al tău păcat. Sus pe calvar, El crucea a răbdat. Doar, doar Iisus te poate mântui. Nu amâna, te rog să vii. Doar, doar Iisus te poate mântui. Nu amâna, te rog să vii. Nu amâna, te rog să vii.